etme boşuna. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın. Medet sevdiğim. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın. Medet sevdiğim. Vefasız güzelden olur mu çare? Vefasız güzelden olur mu çare? Yoruldum derdinden öldüm bin kere. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan olsun kör olamazsın. Medet sevdiğim. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan oldusun kör olamazsın. Medet sevdiğim. Akar su bülbüller ötmez bağımda. Akar su bülbüller ötmez bağımda. Dumanlar eğlenir gönül dağımda. Aşk ateşi yanar oldu bağımda. Yanmış yüreğime kar olamazsın. Medet sevdiğim. Aşk ateşi yanar.